آپ کا معجزہ قرآن. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور پیغمبر آخر الزماں کا معجزہ قرآن ہے. جو پیغمبر قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اس کا معجزہ کوئی ابدی معجزہ ہی ہو سکتا ہے. خدا نے قرآن کو پیغمبر آخر الزماں کا ابدی معجزہ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے مسلسل مطالبہ کیا کہ پچھلے نبیوں کی طرح تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ. قرآن میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ اس نبی کے لیے پچھلے نبیوں جیسا کوئی معجزہ نہیں بھیجا جائے گا. بحوالہ بنی اسرائیل آیت 49. حتیٰ کہ قرآن میں کہا گیا کہ اے رسول، اگر تجھ پر ان کا اعراض گراں گزرتا ہے اور تم ان کے لیے کوئی معجزہ چاہتے ہو تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا کوئی سیڑھی آسمان میں لگاؤ اور پھر ایک معجزہ لا کر انہیں دکھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم نادانوں میں سے نہ بنو. بحوالہ سورۃ الانعام آیت 35. اس کے برعکس کہا گیا ہے کہ یہ قرآن جو اتارا گیا یہی خدا کی طرف سے معجزہ ہے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکرٰ لقوم یؤمنون. اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر نشانیاں کیوں نہ اتری؟ کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو بس کھول کر سنا دینے والا ہوں. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن اتارا جو ان پر پڑھا جاتا ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں. سورۃ العنکبوت آیت 50 اور 51. قرآن کے معجزہ ہونے کے بہت سے پہلو ہیں. یہاں ہم خاص طور پر اس کے تین پہلوؤں کا ذکر کریں گے. نمبر 1، عام لسانی تاریخ کے علی الرغم قرآنی زبان کا زندہ زبان کی حیثیت سے باقی رہنا. نمبر 2، مذہبی کتابوں کی تاریخ میں قرآن کا یہ استثناء کہ اس کے متن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو سکا. نمبر 3، قرآن کے چیلنج کے باوجود کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہونا کہ وہ قرآن کے جواب میں قرآن جیسی ایک کتاب لکھ سکے. جتنی بھی قدیم کتابیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں قرآن ایک حیرت انگیز استثناء ہے. تمام مقدس کتابوں کی اصل زبانیں تاریخ کی الماری میں بند ہو چکی ہیں، مگر قرآن کی زبان یعنی عربی آج بھی بدستور زندہ ہے. آج بھی کروڑوں انسان اس زبان کو لکھتے اور بولتے ہیں جس میں تقریباً 1500 برس پہلے قرآن اتارا گیا تھا. یہ واقعہ قرآن کے معجزاتی کتاب ہونے کا یقینی ثبوت ہے، کیونکہ قرآن کے سوا ساری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری کتاب نہیں جس نے اپنی اصل زبان کو اس طرح بعد کے زمانوں میں باقی رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہو. مثال کے طور پر انجیل کو لیجئے، جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ قریب الاحد مقدس کتاب ہے. اس کا حال یہ ہے کہ ابھی تک قطعیت کے ساتھ یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت مسیح کون سی زبان بولتے تھے. قیاساً یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان غالباً آرامی تھی. تاہم انجیل کی شکل میں آپ کی تعلیمات کا جو بالواسطہ ریکارڈ آج ہمارے پاس ہے، اس کا قدیم ترین نسخہ یونانی زبان میں پایا جاتا ہے. گویا حضرت مسیح کے خیالات صرف ترجمہ شدہ حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں. پھر یہ یونانی زبان بھی قدیم و جدید یونانی سے بالکل مختلف ہے، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے آخر تک نئے عہد نامے میں کم از کم 550 الفاظ، کل متن کا 12%، ایسے تھے جن کے معانی معلوم نہ تھے. 19ویں صدی میں ایک جرمن عالم اڈولف ڈیزمن نے مصر میں بعض قدیم تحریریں پائیں. ان کے مطالعے کے بعد اس نے قیاس کیا کہ بیبلیکل گریک دراصل قدیم یونانی زبان کی غیر علمی بولی تھی جو پہلی صدی عیسوی میں فلسطین کے عوام میں رائج تھی. اس نے مذکورہ نامعلوم الفاظ کے کچھ معنی متعین کیے. تاہم اب بھی یونانی انجیل میں 50 الفاظ، کل متن کا 1%، ایسے ہیں جن کے معنی ابھی تک نامعلوم ہیں. بحوالہ زیویر لیان ڈوفر، ایس جے، دی گاسپلز اینڈ جیزس آف دا ہسٹری، ڈیسکوئی کمپنی انکارپوریشن، نیو یارک، 1970، پیجز 79-80. ارسٹوینا، پیدائش 1823 اور وفات 1892، نے عربی زبان کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی کتاب اللغت اسامیہ میں لکھا ہے، انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ عربی زبان ہے. یہ زبان قدیم تاریخ میں ایک غیر معروف زبان تھی، پھر اچانک وہ ایک کامل زبان کی حیثیت سے ظاہر ہوئی. اس کے بعد سے اس میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ اس کا نہ کوئی بچپن ہے اور نہ بڑھاپا. وہ اپنے ظہور کے اول دن جیسی تھی ویسی ہی آج بھی ہے. قرآن کی زبان کے بارے میں فرانسیسی مستشرق کا یہ اعتراف دراصل اعجاز قرآن کا اعتراف ہے، کیونکہ حقیقتاً یہ قرآن کا معجزائی ادب ہی ہے جس نے عربی زبان کو تبدیلی کے اس عام تاریخی قانون سے مستثنی رکھا ہے جس سے دوسری تمام زبانیں متاثر ہوئی ہیں. مسیحی عالم جرجی زیدان، پیدائش 1861، وفات 1914، نے اس کا اعتراف ان لفظوں میں کیا ہے. مختصر یہ کہ عربی زبان کے ادب پر قرآن نے ایسا غیر معمولی اثر ڈالا ہے جس کی مثال کسی اور دینی کتاب کی دوسری زبانوں میں نہیں ملتی. بحوالہ آداب اللغات العربیہ. یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام زبانیں تبدیلی کا شکار رہی ہیں، حتیٰ کہ کسی زبان کا آج کا ایک عالم اس زبان کی چند سو برس پہلے کی کتاب کو لغت اور شرح کی مدد کے بغیر سمجھ نہیں سکتا. اس تبدیلی کے اسباب عام طور پر دو قسم کے رہے ہیں، ایک اجتماعی انقلاب، دوسرے ادبی ارتقاء. عربی زبان کے ساتھ پچھلی صدیوں میں یہ دونوں واقعات اسی شدت کے ساتھ پیش آئے جس طرح کسی دوسری زبان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، مگر وہ اس زبان کے لسانی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے. عربی زبان اب بھی وہی زبان ہے جو 1400 برس پہلے نزول قرآن کے وقت مکے میں بولی اور سمجھی جاتی تھی. ہومر 850 قبل مسیح کی ایلیڈ، تلسی داس 1623 کی رامائن، اور شیکسپیئر پیدائش 1564 اور وفات 1616 کے ڈرامے انسانی ادب کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں اور زمانہ تالیف سے لے کر اب تک مسلسل پڑھے جاتے رہے ہیں، مگر وہ ان زبانوں کو اپنی ابتدائی شکل میں محفوظ نہ رکھ سکے جن میں وہ لکھے گئے تھے. ان کی زبانیں اب کلاسکس کی زبانیں ہیں، نہ کہ زندہ زبانیں. زبانوں کی تاریخ میں قرآن واحد مثال ہے جو مختلف قسم کے علمی اور سیاسی انقلابات کے باوجود اپنی زبان کو مسلسل اسی حالت پر باقی رکھے ہوئے ہیں جس حالت پر وہ نزول قرآن کے وقت تھی. انسانی سماج کی کوئی بھی تبدیلی اس میں تبدیلی کا باعث نہ بن سکی. یہ واقعہ قرآن کے ایک برتر کلام ہونے کا یقینی ثبوت ہے. پچھلے 1500 برس کی تاریخ نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے. اس کے بعد اعجاز قرآن کے لیے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اجتماعی انقلابات. اجتماعی انقلابات کس طرح زبانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے لاطینی کی مثال لیجیے. لاطینی کا مرکز بعد کے دور میں اگرچہ اٹلی بنا، مگر اصلاً یہ زبان اٹلی کی پیداوار نہ تھی. تقریباً 1200 قبل مسیح لوہے کا زمانہ آنے کے بعد جب وسط یورپ کے قبائل اطراف کے علاقوں میں پھیلے تو ان کی ایک تعداد، خاص طور پر کوہ الپ کے قبائل، اٹلی میں داخل ہوئے اور روم اور اس کے آس پاس آباد ہوئے. ان کی بولی اور مقامی بولی کے ملنے سے جو زبان بنی وہی ابتدائی لاطینی زبان تھی. تیسری صدی قبل مسیح میں لیوبس اینڈرونیکس نے یونانی زبان کے کچھ ڈراموں اور کہانیوں کا ترجمہ لاطینی میں کیا. اس طرح لاطینی زبان ادبی زبان کے دور میں داخل ہوئی. پہلی صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے لاطینی کو اپنی سرکاری زبان بنایا. مسیحیت کے پھیلاؤ سے بھی اس کو تقویت ملی. اس طرح مذہب اور سیاست نیز سماجی اور اقتصادی زور پر اس کی ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ قدیم یورپ کے تقریباً پورے علاقے میں پھیل گئی. سینٹ آگسٹین 354 سے 430 کے زمانے میں لاطینی اپنے عروج پر تھی. قرون وسطی میں لاطینی زبان دنیا کی سب سے بڑی بین اقوامی زبان سمجھی جاتی تھی. آٹھویں صدی میں مسلم قومیں ابھری اور انہوں نے رومی سلطنت کو توڑ کر اس کو قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا. 1453 میں ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے وہاں سے بھی اس کا خاتمہ کر دیا. ہزار برس قبل جب رومی شہنشاہیت ٹوٹی تو مختلف علاقائی بولیوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا. یہی بولیاں لاطینی کی آمیزش کے ساتھ بعد کو وہ زبانیں بنی جن کو آج ہم فرانسیسی، اطالوی، اسپینی، پرتگالی، رومانوی زبانیں کہتے ہیں. اب لاطینی زبان صرف رومن کلیسا کی عبادتی زبان ہے اور سائنس اور قانون کی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہے. اب وہ کوئی زندہ زبان نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت تاریخی ہے. مثال کے طور پر نیوٹن، پیدائش 1642 اور وفات 1727 کی پرنسپیا کوئی اصل زبان میں پڑھنا چاہے تو اس کو قدیم لاطینی زبان سیکھنی پڑے گی. یہی معاملہ تمام قدیم زبانوں کے ساتھ ہوا ہے. ہر زبان مختلف سماجی حالات کے تحت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ابتدائی زبان ختم ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری بدلی ہوئی زبان نے لے لی. قومی اختلاط، تہذیبی تصادم، سیاسی انقلاب، زمانی تبدیلی جب بھی کسی زبان کے ساتھ پیش آئے ہیں، وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے. یہی تمام حالات پچھلے 1500 برس میں عربی زبان کے ساتھ بھی پیش آئے، مگر حیرت انگیز بات ہے کہ عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی. اس تغیر پذیر لسانی دنیا میں عربی کا غیر تغیر پذیر رہنا تمام تر قرآن کا معجزہ ہے. 70 عیسوی میں یہودی قبائل شام سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آئے. یہاں اس وقت امالقہ آباد تھے جن کی زبان عربی تھی. امالقہ کے ساتھ اختلاط کے بعد یہودی نسلوں کی زبان عربی ہو گئی، تاہم ان کی عربی عام عربوں کی زبان سے مختلف تھی. وہ عبری اور عربی کا ایک مرکب تھی. یہی واقعہ اسلام کے بعد عربوں کے ساتھ زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آیا، جبکہ وہ اپنے وطن عرب سے نکلے اور ایشیا اور افریقہ کے ان ملکوں میں داخل ہوئے جہاں کی زبانیں دوسری تھیں، مگر اس اختلاط کا کوئی اثر ان کی زبان پر نہیں پڑا. عربی بدستور اپنی اصل حالت پر محفوظ رہی. نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے لیے اس قسم کا پہلا موقع خود صدر اول میں پیش آیا. اسلام عرب کے مختلف قبائل میں پھیلا. وہ لوگ اسلامی شہروں میں یکجا ہونے لگے. مختلف قبائل کی زبانیں تلفظ، لب و لہجہ وغیرہ کے اعتبار سے کافی مختلف تھیں. ابو عمرو بن علا کو کہنا پڑا تھا، ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا، یعنی قبیلہ حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک بار ایک عرابی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اس کو پکڑ کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، کیونکہ وہ الفاظ قرآن کو اتنے مختلف ڈھنگ سے ادا کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہے. اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک عرب قبیلے کے وفد سے اس کی اپنی بولی میں گفتگو کی تو حضرت علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور زبان بول رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ لہجوں کا اختلاف تھا. مثلا بنو تمیم جو مشرقی نجد میں رہتے تھے، وہ جیم کا تلفظ یا سے کرتے تھے. وہ مسجد کو مسید اور شجرات کو سرات کہتے تھے. اسی طرح بنو تمیم قاف کو جیم بولتے تھے. مثلا طریق کو طریج، صدیق کو صدیج، قدر کو جدر اور قاسم کو جاسم وغیرہ. اس طرح مختلف قبائل کے ملنے سے لسانی تاریخ کے عام قانون کے مطابق ایک نیا عمل شروع ہونا چاہیے تھا جو بالآخر ایک نئی زبان کی تشکیل پر منتہی ہوتا، مگر قرآن کے برتر ادب نے عربی زبان کو اس طرح اپنے قبضے میں لے رکھا تھا کہ اس کے اندر اس قسم کا عمل جاری نہ ہو سکا. اس کے برعکس وہ واقعہ پیش آیا جس کو ڈاکٹر احمد حسین زیات نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے. اسلام کے بعد عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں رہی بلکہ ان تمام قبائل کی زبان بن گئی جو خدا کے دین میں داخل ہوئے تھے. پھر یہ عرب مسلمان اپنے ملک سے باہر نکلے، انہوں نے ایک طرف جبل طارق تک اور دوسری طرف شغر تک فتح کر ڈالا. ان علاقوں میں مختلف زبانیں رائج تھیں، وہ فارسی، قبطی، بربری، عبرانی، سریانی، یونانی، لاطینی، آرامی زبانیں بولتے اور لکھتے تھے. ان میں ایسی قومیں بھی تھیں جو اپنے سیاسی نظام اور اپنے تمدن میں عربوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں. وہ عراق میں داخل ہوئے جو ایک قدیم تمدن کا حامل تھا اور بڑی بڑی قوموں کا مرکز رہ چکا تھا. ان کا ایران سے اختلاط ہوا، جو اس وقت کی دو عظیم ترین شہنشاہتوں میں سے ایک تھا. ان کا تصادم رومی تہذیب سے اور عیسائی مذہب سے ہوا، جو زبردست ترقی کے مقام پر پہنچ چکے تھے. ان کا سابقہ شام سے پیش آیا، جہاں فینیقی، کنعانی، مصری، یونانی، غسطانی قوموں نے اپنے آداب و اطوار کے نمایاں اثرات چھوڑے تھے. ان کا مقابلہ مصر سے ہوا، جہاں مشرق و مغرب کے فلسفے آ کر ملے تھے. یہ اسباب بالکل کافی تھے کہ عربی میں ایک نیا عمل شروع ہوا، اور ابتدائی زبان کے ساتھ ان نئے عوامل کے اثر سے ایک اور زبان وجود میں آ جائے، جیسا کہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہوا. مگر اتنے بڑے لسانی بھونچال کے باوجود قرآن اس زبان کے لیے ایک ایسا برتر معیار بنا رہا جس نے تمام دوسرے عوامل کو اس کے لیے بے حقیقت بنا دیا. اسلام کی فتوحات کے بعد عربی زبان صرف ایک ملک کی زبان نہ رہی بلکہ کئی درجن ملکوں اور قوموں کی زبان بن گئی. ایشیا اور افریقہ کی عجمی اقوام نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی زبان بھی دھیرے دھیرے عربی بن گئی. فطری طور پر ان غیر ملکی اقوام میں عربی زبان بولنے کی وہ قدرت نہ تھی جو خود عربوں میں تھی. ان کی زبان میں اپنی غیر عربی زبانوں کے اثر سے بہت سی خامیاں پیدا ہو گئیں. پھر یہی نہیں، بلکہ خود عربوں میں جو لوگ زیادہ باشعور نہ تھے، دھیرے دھیرے وہ ان قوموں سے اثر لینے لگے، یہاں تک کہ خود ان کی زبان بدلنا شروع ہو گئی. بڑے بڑے شہروں میں یہ غلطیاں سب سے زیادہ تھیں، کیونکہ یہاں مختلف قوموں کے لوگ جمع تھے. بڑھتے بڑھتے یہ خرابی خواص تک پہنچ گئی. زیاد بن امیہ کے دربار میں ایک بار ایک شخص آیا اور بولا، توفی ابانا و ترک بنون، ہمارا باپ مر گیا اور اولاد چھوڑ گیا. اس جملے میں ابانا کی جگہ ابو نہ ہونا چاہیے تھا اور بنون کی جگہ بنین. اس طرح کے بے شمار فروق پیدا ہو گئے. دیگر تاریخی زبانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی عربی زبان کے ساتھ بھی لازمن ہوتا، مگر یہاں بھی قرآن کی ادبی عظمت عربی کے لیے ڈھال بن گئی اور عربی زبان کی صورت پھر بھی وہی باقی رہی جو قرآن نے اس کے لیے مقرر کر دی تھی. اس طرح کے واقعات جو عربی زبان کی پچھلی 1500 سالہ تاریخ میں بار بار پیش آئے ہیں، قرآن کے معجزہ ہونے کا کھلا ثبوت ہیں، کیونکہ یہ تمام تر قرآن کی عظمت ہی کا نتیجہ تھا جس نے عربی کو کسی تغیری عمل کا معمول بننے نہ دیا. دوسری صدی ہجری میں اموی سلطنت کا خاتمہ اور عباسی سلطنت کا قیام عربی زبان کے لیے زبردست فتنہ تھا. بنی امیہ کی حکومت خالص عربی حکومت تھی. اموی حکمران عرب قومیت اور عربی زبان و ادب کی حمایت میں جانبداری اور تعصب کی حد تک سخت تھے. انہوں نے اپنا پایا تخت دمشق کو بنایا تھا جو عرب دیہات کی سرحد پر واقع تھا. ان کی فوج دفتری عملہ اور افسران سب عرب ہوا کرتے تھے، مگر عباسی حکومت میں ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا. عباسیوں نے ایرانیوں ہی کی مدد سے بنی امیہ کا خاتمہ کیا تھا، اس لیے ان کے نظم و نسق میں ایرانی اعجم کا عمل دخل ہو جانا لازمی تھا، حتیٰ کہ عباسیوں نے دارالخلافہ بغداد کو قرار دیا جو ایران سے بہت قریب تھا. انہوں نے ایرانیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ وہ حکومت کے سارے معاملات میں آزادانہ کاروائیاں کرنے لگے. انہوں نے عرب اور عرب تہذیب کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس کو بالقصد کمزور کرنے کی تدبیر کرنے لگے. عربی عصبیت کی کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی، ترکی، سریانی، رومی اور بربری عناصر حکومت اور سماج کے تمام معاملات پر چھا گئے. عربوں اور غیر عربوں میں رشتہ داریاں قائم ہوئیں. آریائی تہذیب اور سامی تہذیب ملنے سے زبان اور تہذیب میں نیا انقلاب آ گیا. اکاسرا کے پوتے اور قدیم جاگیرداروں کے بیٹے پھر سے ابھر آئے. انہوں نے اپنے آباد و اجداد کی تہذیب کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش شروع کر دی. ان واقعات کا عربی زبان پر بہت گہرا اثر پڑا. شابوان ایران کے مکانات عمدگی میں تمام مکانوں سے اسی طرح بڑے ہوئے ہیں جس طرح زمانے کی تمام فصلوں میں بہار کی فصل. مگر اس بستی میں ایک عرب جوان نے اپنے چہرہ، ہاتھ اور زبان کے لحاظ سے بالکل اجنبی ہے. سلیمان، جن کے تابع جنات تھے جو جانوروں تک کی بولیاں سمجھتے تھے، اگر اس علاقے میں آئیں تو انہیں اپنے ساتھ ترجمان رکھنا پڑے گا. ترکوں اور کردوں نے بھی اس سلسلے میں ایرانیوں کی تقلید کی، مگر قرآن کی ادبی عظمت عربی زبان کے لیے ڈھال بنی رہی. اس قسم کی کوششوں سے وقتی ہلچل تو ضرور پیدا ہوئی، مگر جلد ہی وہ دب کر رہ گئی اور عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکی. خلیفہ متوکل 207 ہجری سے 247 ہجری کے بعد عجمی اقوام، ایرانی اور ترک عرب علاقے میں بہت زیادہ دخیل ہو گئے. 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کی سلطنت کو برباد کر دیا. 898 ہجری میں اندلس کی عرب حکومت کو یورپی اقوام نے ختم کر دیا. 923 ہجری میں مصر و شام سے فاطمیوں کا خاتمہ ہو گیا اور ان عرب علاقوں کی حکومت عثمانی ترکوں کے قبضے میں چلی گئی. اسلامی حکومت کا دارالسلطنت قاہرہ کے بجائے قسطنطنیہ ہو گیا. سرکاری زبان عربی کے بجائے ترکی قرار پائی. عربی زبان میں غیر زبان کے الفاظ اور اسالیب کثرت سے آنے لگے. عالم عرب پر 550 سال ایسے گزرے ہیں جبکہ تمام عرب دنیا عجمی بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے رہی، حتیٰ کہ مغل، ترک اور ایرانی حکمران عرب آثار تک کو مٹانے پر تلے رہے. عربی کے کتب خانے جلائے گئے، مدرسے اجاڑے گئے، علماء کو ذلیل کیا گیا. عثمانی سلطنت نے اپنی ساری طاقت کے ساتھ عربوں کو ترک بنانے کی وہ مہم چلائی جس کو جمال الدین افغانی نے بجا طور پر تطریق العرب کہا ہے، مگر ان میں سے کوئی واقعہ بھی عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکا۔ بغداد و بخارا میں تاتاریوں نے، شام میں صلیبیوں نے اور اندلس میں یورپی قوموں نے عربی زبان و ادب اور عرب تہذیب کو جو نقصانات پہنچائے وہ عربی زبان کا نام و نشان مٹانے کے لیے بالکل کافی تھے۔ اس کے بعد دوسری زبانوں کی تاریخ کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ عربی زبان اپنی دیگر سامی زبانوں سے مل جاتی۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ترکوں کی جہالت اور ایرانیوں کا تعصب اگر حائل نہ ہوا ہوتا تو عربی زبان آج تمام دنیا کے مسلمانوں کی واحد زبان ہوتی۔ تاہم جہاں تک عرب علاقے کا تعلق ہے وہاں اس کا بدستور اپنی سابقہ شان میں باقی رہ جانا تمام تر قرآن ہی کا معجزہ تھا۔ قرآن کی عظمت نے اس مدت میں لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ عربی زبان سے اپنا تعلق حکومت و اقتدار کے علی الرغم باقی رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عربی زبان و ادب کی خدمت کی، مثال کے طور پر ابن منظور 630 ہجری پیدائش اور وفات 711، ابن خلدون پیدائش 732 ہجری اور وفات 808 وغیرہ۔ نیپولین کے قاہرہ میں داخلہ 1798 عیسوی کے بعد جب مصر میں پریس آیا اور تعلیم کا دورہ ہوا تو عربی زبان کو نئی زندگی ملی۔ تاہم پچھلے سینکڑوں برس کے حالات نے یہ صورتحال پیدا کر دی تھی کہ مصر و شام کے دفاتر کی زبان ترکی و عربی کا ایک مرکب تھا۔ 1882 میں مصر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد پھر صورتحال بدلی۔ انہوں نے عربی کے خلاف اپنی ساری طاقت لگا دی، تمام تعلیم انگریزی کے ذریعے لازمی کر دی گئی، مختلف زبانیں سکھانے کے ادارے ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح جن عرب علاقوں پر فرانسیسیوں کا غلبہ ہوا وہاں انہوں نے فرانسیسی کو رواج دیا، مگر تقریباً 100 سال تک انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے غلبے کے باوجود عربی زبان بدستور اپنی اصل حالت پر باقی رہی۔ اس میں الفاظ کی وسعت ضرور پیدا ہوئی، مثال کے طور پر ٹینک کے لیے دبابا کا لفظ رائج ہوا جو پہلے معمولی منجنیق کے لیے بولا جاتا تھا۔ اسی طرح طرز بیان میں وسعت پیدا ہوئی، مثلاً نو مسلموں کے حالات پر آج ایک کتاب شائع ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے لماذا اسلمنا۔ اس سے پہلے مسجا و مقفہ ناموں کا رواج تھا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ معرب ہو کر رائج ہوئے، مثلاً ڈاکٹر کے لیے دکتور، مگر اس سے اصل زبان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اصل زبان بدستور وہی آج بھی ہے جو قرآن کے نزول کے وقت مکے میں رائج تھی۔